która książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest ósma, to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w programie trzecim Polskiego Radia, Krystian Hanke, a to jest sobota, 31 stycznia. Pora na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Przy jednym stole o pokoju w Mińsku ma dojść do rozmów przedstawicieli Ukrainy, Rosji, separatystów i OBWE. Będą mediacje w JSW, zarząd i związkowcy dalej bez porozumienia, strajk trwa. Górnicy chcą odwołania prezesa. Jest inna osoba, momentalnie załogi wracają do pracy. Protest frankowiczów. Płacący kredyty w szwajcarskiej walucie masowo wysyłają zawiadomienia do prokuratury. Żeby unieważnić kredyt we frankach, żeby przede wszystkim tutaj prokuratura się tym zajęła, tymi umowami. Wczoraj się nie udało, prawdopodobnie dziś odbędą się rozmowy pokojowe w Mińsku. Przy negocjacyjnym stole zasiądą przedstawiciele Ukrainy, Rosji, separatystów i OBWE. To nie pierwsze takie spotkanie, dawniej ustalono nawet zawieszenie broni, ale rebelianci je zerwali. Piotr Pogorzelski. Spór może się toczyć o granice strefy buforowej i skład delegacji separatystów. Do Mińska przylecieli wczoraj przedstawiciele samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, Denys Puszylin i Władysław Dejnecho, którzy oświadczyli, że oczekiwali na przybycie ukraińskiej delegacji. Ponieważ ta się nie pojawiła, opuścili Mińsk. W tym samym czasie Kijów oświadczył, że chce rozmawiać z kierownictwem separatystów, czyli Oleksandrem Zacharczenką i Ihorem Płotnickim, którzy podpisywali wrześniowe porozumienia pokojowe. Zostały one niemal całkowicie zignorowane przez bojówkarzy i to ich przestrzeganie ma być tematem obecnych rozmów. Już na etapie przygotowań pojawiły się jednak różnice zdań. Ukraińcy chcą bowiem, aby granica strefy buforowej przebiegała tak, jak ustalono to we wrześniu. Separatyści twierdzą jednak, że od tego czasu zdobyli nowe terytoria. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Amerykanie zmienią podejście do Rosji i do ukraińskiego kryzysu. O takim scenariuszu mówi marszałek Sejmu Radosław Sikorski, który jest w Waszyngtonie. Marszałek Sejmu wziął udział w konferencji waszyngtońskiej Rady Atlantyckiej. W swoim wystąpieniu Sikorski krytykował działania Rosji i apelował o większe przywództwo Stanów Zjednoczonych na świecie. Sikorski pochwalił decyzję Brukseli o przedłużeniu sankcji wobec Rosji. Przyznał jednak, że nie wiadomo, czy będą one skuteczne. To jest ryzykowna i obosieczna polityka. Ale nie widzę alternatywy. Radosław Sikorski wyraził przekonanie, że Waszyngton dojrzewa do zmiany polityki wobec naszego regionu. Takie wrażenie odniosłem w czasie wczorajszych rozmów w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czwarta doba strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Po rozmowach zarządu ze związkowcami porozumienia nie ma, ale jest zgoda na mediatora. Będzie nim były minister pracy Longin Komołowski. Do pracy przystąpi w poniedziałek, tak informuje wiceszef Zakładowej Solidarności Roman Brudziński. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Musimy mieć jeden dokument w spółce. Nowy układ zbiorowy pracy. Ja myślę, że jesteśmy w stanie to wynegocjować w ciągu tygodnia. Związkowcy powtarzają, że strajk może się zakończyć w każdej chwili. Wystarczy odwołanie prezesa JSW. Jest inna osoba, kompetentna. Momentalnie kończy się strajk, momentalnie załogi wracają do pracy. Górnicy nie godzą się na plan oszczędnościowy zaproponowany przez obecnego prezesa. Frankowicze przed prokuraturą generalną protestowali, bo twierdzą, że zostali oszukani przez banki i chcą, aby sprawą zajęli się śledczy. Stąd około 900 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na ich sprawdzenie śledczy mają 30 dni. żeby unieważnić kredyt we frankach, żeby przede wszystkim tutaj prokuratura się tym zajęła, tymi umowami, które są niezgodne z prawem polskim i europejskim, żeby przesłuchała osoby, które te kredyty frankowe również udzielały. Do prokuratury generalnej wpływają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Są to zawiadomienia kierowane przez tzw. frankowiczów i dotyczą one podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa ze strony przedstawicieli banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. Wciskali ten kredyt, bo to było wciskanie tych kredytów. W złotówkach, proszę pani się nie opłaca, bo będzie pani ratę 600 zł miesięcznie większą płaciła. A z frankowiczami rozmawiał Marcin Pośpiech. Na koniec u nas Hiszpania, tam spore zainteresowanie Polską. Widać to w Madrycie na międzynarodowych targach turystycznych Fitur. Polskie stoisko jest oblegane przez hiszpańskie biura podróży. Ewa Wysocka. Na 123 metrach kwadratowych rozłożono dziesiątki folderów i rozwieszono plakaty, na których postacie z bajek są wkomponowane w pejzaże miast. Na odwiedzających czekają makowiec, pierniki i soki. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się akcja Przyjedź i znajdź swoją historię, dzięki której zainteresowani odwiedzeniem Polski mogą sami ułożyć sobie trasę podróży. Agata Witosławska, dyrektor ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie, poinformowała Polskie Radio, że turoperatorzy są zainteresowani polską gastronomią, przyrodą i zabytkami. Wielu pyta o zaplecze turystyczne podczas planowanych na 2016 rok Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wydarzeń towarzyszących obchodom Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe, Monika Sułkowska. Po dwóch rewelacyjnych spotkaniach niestety nadeszło to trochę słabsze i nadeszło niestety dla nas w półfinale Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze ręczni nie zagrają o złoto, przegrali z gospodarzami turnieju Katarem 29-31 w półfinale. Bartosz Jurecki podkreślał jednak, że nie zagraliśmy źle. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre zawody. Nie zawsze oczywiście wychodziło tak, jakbyśmy do tego chcieli, że ta obrona nie była taka skonsolidowana. Momentami było to za bardzo indywidualnie, no ale to jest piłka ręczna i będą się przytrafiają. Z przodu myślę, że też zagraliśmy bardzo dobre zawody. No pary będą się przytrafiły z przodu i z tyłu, ale myślę, że powalczymy o trzecie miejsce. Młodszy z braci Jureckich, Michał, podobnie zresztą jak Bartosz, nie chciał komentować po meczu pracy sędziów, a ta pozostawiała wiele do życzenia. Nie chcę tutaj gadać naprawdę nic więcej na temat pracy sędziów, bo ten, kto się zna, widział. I co mi to da, że teraz będę na temat dużo mówił. Sędziowie jednak sami za żadną drużynę nie są w stanie wygrać meczu, a Katar zwłaszcza w drugiej połowie i zwłaszcza w bramce zagrał bardzo dobrze. Teraz zagra w finale, nie z obrońcami tytułu Hiszpanami, to my z nimi zagramy o brąz, lecz z Francuzami, którzy w półfinale pokonali właśnie Hiszpanów. Bali się tego meczu jak diabeł święconej wody, albo raczej jak kogut lisa. Tymczasem to kogut zapiał triumfalną symfonię. To dzięki niesamowitej grze bramkarza Thierry'ego Omeyera niebiescy mogli unieść ramiona w geście zwycięstwa, a Hiszpanie mieli takie miny, jakie może mieć torador, który znalazł się pod rogami byka. 26-22 nie pozostawia złudzeń. Kto jest lepszy? Teraz występują w roli arcyfaworyta przeciwko gospodarzom zaciężnej armii Kataru. Ale przecież Legia Cudzoziemska, chociaż nie w piłce ręcznej, to wymysł Francuzów. Niebiescy mierzą w piąty tytuł Mistrzów Świata. Claude Onesta, który prowadzi ekipę od 2001 roku przez 14 lat, podkreśla, że nie ma jakiejś określonej jednej strategii. On wierzy w to, że podstawą sukcesu jest ciągłość. Takie jest jego motto życiowe i zawodowe. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. I zaciężna armia to moim zdaniem jedno z najlepszych określeń na reprezentację Kataru. To działo się na Półwyspie Arabskim, a znacznie bliżej Willingen znów wygrywał Kamil Stoch. Nasz skoczek znokautował rywali już w pierwszej serii i nie pozwolił odebrać sobie pierwszego miejsca. Drugie miejsce w konkursie zajął Peter Preft, trzecie Severin Freund. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, Aleksander Zniszczo był 15, Piotr Żyła 23, Klemens Murańka 30, a Jan Ziobro 32. I znów to samo, i znów to samo. Śnieg, śnieg, śnieg. Dziś za oknem w wielu miejscach państwa zaskoczy o poranku. Warunki na drogach bardzo trudne w wielu miejscach kraju. Prosimy o rozważną jazdę i o to, żeby sobie uwzględnić taki zapas czasowy, bo no, żeby nie było niespodzianek, nerwów niepotrzebnych. Deszcz ze śniegiem na krańcach wschodnich oraz na północno-wschodnich. Od zachodu opady śniegu będą stopniowo zanikać. Możliwe także rozpogodzenia właśnie na zachodzie kraju. Śnieg przelotny w zasadzie może nas zaskoczyć wszędzie. Dziś na pozostałym obszarze będzie pochmurno. Temperatura, to za chwilkę jeszcze powiem o wietrze, który po pierwsze będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne, tam gdzie ten śnieg już leży. Porywisty wiatr na wybrzeżu i na szczytach gór, to jasne, ale także w rejonach podgórskich. Poza tym umiarkowany i będzie wiał z zachodu i północnego zachodu. No i teraz temperatura. Najchłodniej dziś w Zakopanem, minus 2 stopnie, 0 w Kielcach, plus 1 w Szczecinie, Koszalinie, Augustowie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, 2 stopnie w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Krakowie. Najcieplej dziś we Wrocławiu. Jaki stopień na termometrze? 3. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. I jeszcze raz. Nie musisz się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. LED TV Samsung 32 cale 100 Hz za 899. Laptop Lenovo, procesor Intel Core i5 za 1999 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwa okazja. Kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej tylko po 2,99 za 240 gramów. Tylko 2,99. I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Honda Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 8:00 nasz kącik przyjaciół muzyki reggae. Dziś w krótkim słowie zawarty. Akurat. Do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach, gdy wyjdzie rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich pap kwiatami odrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźnie z tej czy innej ziemi, wiec, że na trwogę biją w dzwony. Króle z panami brzuchatymi, wiec, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzie się zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. Bo przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiec, że na trwogę biją dzwony. Króle z panami brzuchatymi, wiec, że to bujna granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. Piętnaście i pół minuty po godzinie 8. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski, którzy pojawiają się w sobotę o tej porze, często też rozmawiają o tym, jak odżywiać dzieci, żeby to, no, że tak powiem, miało ręce i nogi, to chociaż nie wiem, czy zgrabnie powiedziane. Ale żeby dzieci wyglądały zdrowo, żeby odżywiały się zdrowo. I dziś o tym też troszkę rozmawiamy poza cyklem kolegów. A koledzy dziś wezmą się do naprawdę porządnej gimnastyki. Sport. Młoda generacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze względu na Pawła Januszewskiego, znanego lekkoatletę, z którym prowadzimy audycję, odczekaliśmy ze skromności jakiś czas. Przybliżyliśmy w tym czasie już nie jeden sport świetny dla dzieci, ale w końcu uznaliśmy, że nadszedł czas na królową sportu. Tym bardziej, że właśnie wchodzi w życie ministerialny projekt Lekka Atletyka dla Każdego, skierowany głównie do dzieci. O zaletach tego programu opowie sam minister sportu i turystyki Andrzej Biernat. Zapowiedziałem w tym swoim wystąpieniu przed już półtora roku niemalże, że będziemy próbowali wszystkie sporty, które są ważne dla wzrostu zainteresowania sportem w ogóle w społeczeństwie polskim, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, będziemy je zamykali w sposób systemowy. I dzisiejsza propozycja programu Lekkoatletyka dla Każdego akurat zdążyła w tym kierunku, żeby kolejny sport zamknąć w systemowym szkoleniu. Mamy początek, pierwszy rok pilotażowy jest za nami, dosyć obiecujący, i mam nadzieję, że wzorem szkolnych ośrodków siatkarskich za chwilę usłyszymy, że lekkoatletyka w szkoleniu ma w naborze kilka czy kilkanaście tysięcy dzieciaków, co daje naprawdę duże pole do selekcji i do wyboru tych najlepszych do sportu wyczynowego, ale głównym naszym zadaniem jest jednak ta rola upowszechniająca sport i aktywność ruchową wśród dzieciaków i młodzieży. Zbudowaliśmy 2600 kompleksów Orlik. Nie każdy z nich się da opisać bieżnią czy zbudować bieżnię okulną tam w tych miejscach, ale tam, gdzie się da, będziemy budowali bieżnię okulną, oczywiście przy współpracy z samorządem lokalnym, ale mamy projekt taki trzytorowy. Mamy bieżnie 200-metrowe dedykowane Orlikiem, 330-metrowe, czyli takie młodzieżowe do klas gimnazjalnych, i pełne obiekty 400-metrowe. W tej chwili trwa nabór, zobaczymy, jak w pierwszym roku funkcjonowania projektu, ile samorządów się zgłosi. To będzie też taka wskazówka, jakie są oczekiwania samorządów, jeżeli chodzi o rozwój tego typu bazy. Ja myślę, że to jest akurat kwestia rzeczywiście pierwszych 5-10 lat, żeby w tej grupie, która w tej chwili rozpocznie szkolenie, pojawiły się takie perełki jak Tomek Majewski czy Anita Włodarczyk, bo trudno sobie wyobrazić, że u nas wychowamy Usaina Bolta, ale na pewno w tych dyscyplinach, do których jesteśmy predysponowani, będziemy bardzo szybko mieli ciekawych, obiecujących juniorów. Pierwsze skojarzenie z lekką atletyką jest takie, że co prawda dyscyplina jedna, ale konkurencji całe mnóstwo i dobrze, bo dzieciaki mają w tym wybierać. Przede wszystkim chciałem zdementować, że nie przez skromność nie zajmowaliśmy lekkoatletyką, tylko dlatego, że te inne dyscypliny są równie przydatne jak lekkoatletyka. Natomiast, proszę bardzo, jaka kurtuazyjna wypowiedź. Natomiast lekkoatletyka, mówi się na nią królowa sportu i nie wynika to z tego, że jest tak tytułowana, bo jest kobietą, lekkoatletyka. Tylko właśnie dlatego, że jest wszechstronna. Na lekką atletykę składają się dyscypliny takie najbardziej naturalne, rzuty, skoki, biegi, czyli to wszystko, co jest udziałem człowieka tak naturalnie, właściwie bezsprzętowo. Oczywiście ten sprzęt w lekkiej atletyce jest potrzebny po to, żeby zmierzyć, żeby wiedzieć, czy się przebiegło szybciej, skoczyło wyżej, czy rzuciło, czy pchnęło dalej. Lekka atletyka jest sportem początkowym, dlatego że naturalną potrzebą dzieci jest rywalizacja, jest wyścig, jest ściganie się i to jak gdyby wykorzystuje lekka atletyka. Dzieci podskakują, dzieci podrzucają, dzieci się ścigają. W lekkiej atletyce jest miejsce zarówno dla wysokich, smukłych, szybkich, niskich, lekko kurpulentnych, dla różnych dzieci. To jest rzeczywiście zaleta nie do przecenienia. Rozumiem, że w przypadku takiego początku lekkiej atletyki wśród dzieci to nie ma mowy o jakiejkolwiek specjalizacji, jeżeli chodzi o konkurencję. W tym przypadku istotniejsze jest, żeby dzieci w ogóle zaczęły cokolwiek robić. Nie chciałbym, żeby rodzice już patrząc na Jasia 5-letniego, nawet 10-letnią Małgosię myśleli, że zostanie tyczkarką. Że zostanie tyczkarką, sprinterką, skoczkinią w dal. Lekka atletyka jest przede wszystkim taką trampoliną, taką bazą pod inne dyscypliny. No, przykłady Marcina Gortata, jednego z najbardziej znanych polskich sportowców przede wszystkim. Marcin był lekkoatletą, Marcin był mistrzem Polski w skoku wzwyż. No, przydała się Marcinowi ta umiejętność do konkurencji, którą uprawia, czyli do koszykówki. Czy twoim zdaniem ten program Lekkoatletyka dla każdego ma pomóc troszeczkę nauczycielom w tym zintegrowanym WF-ie w klasach 1-3, bo to chyba jest tak, że nie zawsze pan czy pani od nauczania początkowego ma pojęcie, jak przeprowadzić praktyczne zajęcia z wychowania fizycznego. Myślę, że właśnie ten program jest jak gdyby wyjściem w tym kierunku. Ministerstwo przekazało środki, ze środków tych są zatrudniani nauczyciele, specjaliści, którzy prowadzą zajęcia właśnie z lekkiej atletyki. Powstają ośrodki, są miejsca, gdzie rodzice mogą zaprowadzić te dzieci. W tej chwili w Polsce sytuacja klubów, które do tej pory tym się zajmowały, jak gdyby kuleje, dlatego po części te środki zostały przekazane do szkół, bo to jest naturalne miejsce, gdzie są dzieci, które w bezpiecznych warunkach uprawiają różne dyscypliny. Postawiono na lekką atletykę właśnie ze względu na jej wszechstronność. Cieszymy się, że ministerstwo ma taki plan związany z lekką atletyką. Audycję kończymy również wątkiem lekkoatletycznym. Mamy jak co tydzień prezent. Pierwszy słuchacz, który zatelefonuje pod numer 22 i 7 trójek i wyrazi ochotę otrzymania bardzo dobrej książki biegowej pod tytułem Sztuka szybszego biegania, taką pozycję od nas otrzyma. Proszę dzwonić, a my zapraszamy na sport młodą generację za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Młodą generację jeszcze prosimy o uwagę. Oczywiście nie chcemy nikogo denerwować, bo w wielu miejscach trwają ferie jeszcze. Ale takie małe przypomnienie, bo ten utwór wiadomo, kiedy się pojawia na naszej antenie. No wiadomo, wiadomo. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all just a yellow lemon tree. Wiadomo, kiedy ten utwór się pojawia, w momencie, kiedy zaczynają się matury, no to niech dziś to po prostu będzie przypomnienie o studniówkach, bo chyba jeszcze gdzieś tam, mam wrażenie, się zdarzają. Zanim Monika państwu opowie, co dziś i jutro przed telewizorem warto obejrzeć i komu kibicować, jeszcze telefon 227 trójek. W 2022 roku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się w Katarze. I wtedy to dopiero Legia Cudzoziemska, która będzie tworzyła reprezentację Katarów, pokaże swoją potęgę. A tak na marginesie, niedawno w mediach przywinęła się wiadomość, że polscy architekci będą budować stadion pływający na te Mistrzostwa Świata w Katarze. Ciekawe, czy to prawda? No, jeśli nawet prawda, to przecież mamy dość duże doświadczenie w stadionie pływającym, prawda? O tak, to no, prawda. To nasi architekci po prostu, dla nich to bułka z masłem zapisana w DNA. Specjalnie, niespecjalnie, tak i tak. A Katar, jak będzie mokro na murawie, murowany. Ale już dajmy spokój Katarowi, Monika Słukowska, bo chyba nie tylko piłką ręczną żyjemy. Ale na razie jednak będzie o piłce ręcznej, ponieważ pozycja obowiązkowa i absolutnie nie do ominięcia to właśnie jutrzejszy mecz naszych piłkarzy ręcznych. Do obiadu. Do obiadu? Ja bym nie radziła jeść czegokolwiek podczas jakiegokolwiek meczu naszych piłkarzy ręcznych. Będziemy grać z Hiszpanią o brązowy medal Mistrzostw Świata i przyjmowanie wszelkich płynów oraz jedzenie czegokolwiek może się źle skończyć, ponieważ no, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że tam się dzieją takie rzeczy, że naprawdę lepiej nie. W telewizyjnej dwójce o 14:30 wszyscy oglądamy, a dodatkowo o 15:00 włączamy trzecią stronę medalu, która to trzecia strona medalu wyjątkowo będzie 2 godziny wcześniej, między 15:00 a 17:00. No do teoretycznego obiadu powiedzmy. Finał, w którym Francja zmierzy się z resztą świata, czyli właśnie z Katarem od 17:05 w TVP Sport. Mamy także skoki narciarskie w Willingen, troszeczkę przyćmione przez te mistrzostwa piłkarzy ręcznych. Dziś od 16:00 oglądamy konkurs drużynowy w telewizyjnej jedynce i w Eurosporcie 2, a jutro kolejne zmagania indywidualne o 14:30 w jedynce i w Eurosporcie głównym. Za godzinę z kawałkiem, bo o 9:30 finał kobiet, Australian Open. Tam Serena Williams zmierzy się z Marią Szarapową, pojedynek gigantów to Eurosport. Jutro finał panów o tej samej porze w tym samym kanale, a zagrają Murray i Djokovic, z czego nie ukrywam, bardzo się cieszę. Wróciła Bundesliga w piłce nożnej. Mecz Bayernu z Lewandowskim już za nami, ale dziś gra Borussia Dortmund o 18:30 z Bayerem Leverkusen, ten mecz w Eurosporcie 2. Anglia nie zwalnia tempa, a najciekawszy mecz tej kolejki pokrywa się z meczem Borussii, bo dziś o 18:30 zagrają Chelsea i Manchester City, transmisja w Canal Plus Sport. Eurosport pokazuje natomiast Puchar Narodów Afryki dziś o 16:45 i o 19:45 ćwierćfinały Kongo i Demokratyczna Republika Konga oraz Tunezja z Gwineą Równikową to dzisiaj, a jutro Gana z Gwineą i Wybrzeże Kości Słoniowej z Algierią. Jeśli ktoś lubi bardziej takie egzotyczne rozgrywki piłkarskie, całkiem widowiskowe, to polecamy Puchar Narodów Afryki. I jaka jest pozycja nie do ominięcia? Super Bowl. No nie to miałam na myśli. A co miałaś? No naszych piłkarzy ręcznych miałam na myśli. Tak, żeby ktoś nie zapomniał na wszelki wypadek. 14.30 do obiadu jutro oglądamy. Do obiadu patrząc na ten obiad. Patrząc, nie jedząc. Monika Sułkowska, bardzo dziękuję. Ja powiedziałem Super Bowl, bo to z niedzieli na poniedziałek. Tak. No mógłbym być tam na trybunach, pooglądać sobie to widowisko. Wszyscy moglibyśmy być na tych trybunach. Pan też będzie śpiewał o tym. A jak się ucieszył od razu. Pan Artur za chwilę zacznie śpiewać. Super Bowl, finał. Ja nawet nie wiem, kto gra, ale to taka otoczka. To wszystko musi być strasznie imponujące, interesujące. Mogłem być teraz USA! Poczę czas, bijać gruby smal! Bawi starsze panie i mieć credit card! Ale nie, nie, nie, nie ucieknę! Nie takie szare te ulice, nie takie szare. Proszę posłuchać zresztą. W całym kraju dziś możliwe przelotne opady śniegu, ale takie stałe opady raczej i zwłaszcza o poranku na wschodzie kraju, w centrum. Na krańcach wschodnich początkowo deszcz ze śniegiem. Strefa opadów będzie się przemieszczać z zachodu na wschód i stopniowo na zachodzie już zanikać i tam możliwe także większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 w Kielcach, plus 1 w Szczecinie, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Koszalinie, do 2 stopni w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie oraz Olsztynie, a nawet 3 we Wrocławiu. Jeszcze słowo o wietrze. Wiatr umiarkowany, porywisty, zwłaszcza w górach i na wybrzeżu. Nie powiedziałem dzisiaj nic o ciśnieniu, bo o takim ciśnieniu to w zasadzie niczego powiedzieć się nie da. Jest tak niskie, że brakuje słów. Ale dobra wiadomość jest taka, że już w ciągu dnia będzie rosło. A dziś to chyba około 975 hektopaskali w południe w Warszawie, albo o poranku w Warszawie. Takie było. No ale już idzie w górę. I to dobra wiadomość. Co z tym mrozem? Obiecałem państwu, że sprawdzę. Niewielkim mróz będzie w przyszłym tygodniu. Zwłaszcza na wschodzie kraju, taki kilka stopni poniżej zera. Na zachodzie już w okolicach zera i troszkę powyżej. Ale zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Trójka. Program trzeci. Jeszcze postscriptum do prognozy pogody. Piszą państwo o śniegu zalegającym, o brei, która gdzieś tam na jezdniach sobie leży. Dziś o poranku leży sobie i kwiczy. I kwiczą też kierowcy. Coś mi się wydaje, że dziś do niejednego zakładu wulkanizacyjnego zapuka spóźniony pacjent z prośbą o jednak zmienienie opon na zimowe. Pozdrawiamy wszystkich wulkanizatorów, którzy w związku z tym będą mieć roboczą sobotę. Wulkanizatorzy nie mają w życiu łatwo. Oni w kółko robią to samo. Here is the house where it all happens. Those tender moments under this roof. Body and soul come together as we come closer together. And as it happens, it happens here in this house. Bardzo dobrze nam poszło z tą płytą w tym tygodniu. Państwo nawet pisali jeszcze listy po dziewiątej. The Best Mode, Black Celebration i z tej płyty numer 8, czyli Here is the House. Za 23 minuty dziewiąta za chwilę zajrzymy do prasy, ale jeszcze dwie panie. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje każda łza. Deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje każda łza. świecie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Monika Litkę i Basia Trzeczelewska w bardzo przyjemnym nagraniu, takim troszkę deszczowym można by powiedzieć, chociaż słońce tam wyglądało ewidentnie zza chmur. Ileż to można z nud wyczytać, panie Damianie? Albo z nudów. Też. Chyba nawet poprawniej. Za 19 minut dziewiąta zaglądamy teraz do tygodniowych wydań gazet. Do tygodniowych i miesięcznych nawet, bo miesięcznik będzie zaskakujący pewnie trochę na końcu. To jeszcze raz mogę? O! Dobrze, tak, to z tymi paniami pan powinien zaśpiewać. Wysokie obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej, publikuje bardzo ciekawą rozmowę pod tytułem Historia w kolorze. To jest rozmowa z Daną Kellerem. To jest pan, który, no właśnie pytanie, kim jest? Tego dotyczy pierwsze pytanie do niego. Jak określić pana zawód? Ludzie czasem nazywają mnie koloryzatorem albo kolorystą. Prawdopodobnie ani jedno, ani drugie nie jest właściwe. No i już wyjaśniam, chodzi o to, że to jest człowiek, który zajmuje się kolorowaniem bardzo starych zdjęć. No i tłumaczy, że kolor sprawia, że ludzie ze starych zdjęć są bardziej realni, a przez to bliżsi. Nagle Lincoln czy Churchill nie są jedynie słynnymi postaciami z kart, ale stają się ludźmi z krwi i kości. My znamy kolorowanie zdjęć i filmów w ostatnim czasie, między innymi z filmu o Powstaniu Warszawskim, gdzie rzeczywiście można było dostrzec, jak bardzo to wszystko staje się realne i takie jakby bardziej prawdziwe, nie jest ujmowane w ten nawias czarno-białego koloru. Dana Keller tłumaczy jeszcze, że jeszcze w trakcie studiów zainteresował się kolorowaniem archiwalnych zdjęć i robił to po godzinach jako hobby. W 2013 roku przyłączyłem się do internetowej grupy Colorized History, którą tworzyło kilkanaście osób z całego świata. Wymienialiśmy się uwagami na temat swoich prac, ciekawymi historycznymi zdjęciami i źródłami. Kiedy poczułem się pewniejszy, założyłem własny profil w medium społecznościowym, który stał się bardzo popularny. Dana Keller wyjaśnia też, że jego klientami są osoby prywatne, które przysyłają zdjęcia z albumów rodzinnych. Część z nich jest po prostu ciekawa, jak ich przodek sprzed lat wyglądałby w kolorze, czyli taki właśnie dzisiejszy, o tym w rozmowie w Wysokich Obcasach. Bardzo trudno jest uniknąć i pewnie nie ma sensu unikać tematu Franka i Frankowiczów. Bloomberg Business Week, którego jeszcze nie ma w kioskach, ale będzie w poniedziałek, a że jak kiedyś już to odkryliśmy, jesteśmy w czasach grafenowych, więc możemy to przeczytać, publikuje tekst pod tytułem Rzecznik klientów banków potrzebny od zaraz. Klienci bankowi nie mają instytucji wyspecjalizowanej w ochronie ich interesów. Najlepszą pomocą rządu, nie tylko dla Frankowiczów, byłoby jej utworzenie. Ten pomysł popierają prawnicy i mówią, że jeszcze w latach 90. produkty bankowe dostępne dla przeciętnego konsumenta były dość proste, ale to się zmienia. Same umowy i konstrukcja produktów bankowych są mało zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, o czym świadczy czy choćby problem posiadaczy kredytów walutowych, a wcześniej sprawa opcji walutowych, mówi Grzegorz Kot, radca prawny w kancelarii Wierzbowski Evershed, a można o tym przeczytać w Bloomberg Business Week. Dobry pomysł? Dobry. Miesięcznik jeszcze. Przyniosłem, jako że jesteśmy w poranku, mata. Ojej. Państwu. Nie, no, taka złośliwość z mojej strony. Spojrzałem tytuł, tak, ale no, przyjmę oczywiście, oczywiście. I to znowu czasy grafenowe. Przygotowujecie się? Wirtualne. My jesteśmy przygotowani, myślę, od początku. Dobrze. Na wszystko mam nadzieję, że wy także. Mhm. Numer styczniowy, numer pierwszy oficjalnego czasopisma Polskiego Związku Szachowego, który mamy już teraz, pomimo, że jeszcze nie ma go w kioskach, ponieważ jesteśmy, jak wiadomo, w bliskich związkach z Polskim Związkiem Szachowym, ponieważ gramy i promujemy szachy w Trójce. I tutaj na okładce jest Jan Krzysztof Duda, 16-letni mistrz Europy, który był gościem popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki niedawno. Jan Krzysztof Duda jest mistrzem Europy, ponieważ w Wrocławiu były takie mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. No i zakończyły się, jak pisze Matt, nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym. Polacy spisali się w nich bardzo dobrze. Gwiazdą weekendu był najmłodszy polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda, który został mistrzem Europy w rapidach, czyli szachach szybkich, i wicemistrzem w blitzu, czyli w szachach no już takich bardzo szybkich, błyskawicznych. Bardzo to ciekawe. Bardzo. I jeszcze o jednym Polaku, ponieważ Jan Krzysztof Duda jest bardzo zdolnym młodym szachistą, ale nie jest jeszcze najlepszym polskim szachistą. Najlepszy to Radosław Wojtaszek, o którym było ostatnio głośno, ponieważ pokonał jedynkę i dwójkę światową, czyli Magnusa Carlsena i Fabiano Caruanę, a sam w najnowszym rankingu światowym, szachowym, jest na 15 miejscu. A Monika Soćko, to z kolei najlepsza Polka w światowym zestawieniu, jest na 35. pozycji. Myślę, że w szachach jest całkiem nieźle, nie tylko w Trójce. Mat to miesięcznik szachowy, tak? Tak. No u nas troszkę do tego mata potrzebowaliśmy więcej czasu. Jeszcze go nie macie, ale będziecie mieli. Wy mata za to problemy, panie redaktorze, i się schowaliście tego króla tam w kącie, jak królika w klatce, i co? A widziałeś, gdzie stoi wasz król? Nasz król? Nasz król stoi na dwóch nogach, zupełnie pewny siebie. Bo tak naprawdę to wasz król stoi w kącie, a nasz wcale jeszcze nie, ale państwo wiedzą, że my sobie tak wyzłośliwiamy się, ale my się bardzo lubimy i to jest bardzo przyjazna partia szachowa. Jak najbardziej. Gdyby inaczej było, to tego mata dalibyśmy wam już tydzień temu. Masz ochotę na The Black Keys? Bardzo chętnie. Gotta Get Away. kończy się ich ostatnia płyta, tak kończy się sen o koncercie. No niestety, poważna kontuzja barku Patryka uniemożliwiła zagranie koncertu także w Polsce, więc oni to podsumowanie 2015 troszkę mogą wpisać czarnymi literami. Po dziś 31 stycznia i można już ten rok zacząć podsumowywać. A to Neka. To Neka oczywiście. Książkę, którą obiecał Paweł i Krzysztof, dostanie pan Dariusz z Inowrocławia. Wszyscy, którzy trenują od rana akcję Leżę, bo lubię, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. A co tam? Raz się żyje. No i żegnamy się przepięknym nagraniem. My, to znaczy Iwanka Kunewa, Joanna Milewczyk, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia razem z panem Damianem. Damianem. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live with. It takes a lot to breathe, to touch.